छोड़ फिक्र दुनिया के छोड़ फिक्र दुनिया के चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के रहमतों के साए में साथ साथ चलते हैं मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का उनके दर के टुकड़ों पर हम जैसे ही पलते हैं उनके दर के टुकड़ों पर हम जैसे ही पलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के आमीना के प्यारे का सबसे गुंबद वाले का आमीना के प्यारे का सबसे गुंबद वाले जश्न हम मनाते हैं जलने वाले जलते हैं जश्न हम मनाते हैं जलने वाले जलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के सिर्फ सारी दुनिया में वो तई बाकी गलियां हैं सिर्फ सारी दुनिया बाकी गलियां हैं जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया के सच है गैर का एहसान वो कभी नहीं लेते सच है गैर का एहसान वो कभी नहीं लेते ऐ अलीम आका के جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اے علیم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کے قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی